odcinek dobry, czy też zajebistym błędem. To mnie nie będzie obchodzić, ważne, że chciałem to zrobić. Zdobędę to, co będę chciał zdobyć. Nic mi nie stanie na drodze, nic mi kurwa nie przeszkodzi. Nie obchodzi mnie to, to mnie chuj obchodzi. Czy inne moje czyny podobają się zdanie i opinie innych. Mam to wszystko w głowie, możesz myśleć o mnie źle, mieć za pojebanego, ale ja mam swoje prawo i trzymam się jego. Kiedy zechcę, będę srał. Kurwy chuje, bizby i takie pierdoły. Jak ci się coś nie podoba, to spierdalaj to 100 domy. Używam tych słów, których na co dzień używam. Tak, powiem tak na co dzień, wcale tego nie ukrywam. Nie zważam na to, żeby kogoś nie urazić. Możesz na mnie się wkurwić, możesz na mnie się obrazić. Rapuję tylko o tym, o czym chcę rapować. O czym nie wypada mówić, nikt nie będzie mi dyktować. Mówię to, co myślę, myślę o tym, kto mówi. Jeśli coś ci nie pasuje, zaraz z tobą się rozmówię. Bał, wow, wow, bał, wow, wow. Będę pieprzył, kiedy zechcę, będę srał. Bał, wow, wow. Mi do chuja niczego nie będzie zabraniał. Co zrobię, czego nie, sam o tym decyduję. To jest moja zasada, według niej postępuję. Bał, wow, wow, bał, wow, wow. Będę pieprzył, kiedy zechcę, będę srał. Bał, wow, wow, bał, wow, wow. Będę pieprzył, kiedy zechcę, będę srał. Bał, wow, wow, bał, wow, wow. Będę pieprzył, kiedy zechcę, będę srał. Bał, wow, wow, bał, wow, wow. Będę pieprzył, kiedy zechcę, będę srał. Pierdolę rozkazy, zakazy i rady. Mówi to ogaz, mam swoje zasady. Pierdolę rozkazy, mam swoje zasady. Tu są słowa Jerego, w dupie mam zakazy rady. Pierdolę rozkazy, zakazy i rady. Mówi to ogaz, mam swoje zasady. Pierdolę rozkazy, mam swoje zasady. Tu są słowa Jerego, w dupie mam zakazy rady. Bał, wow, bał, wow. Jeśli będę ci pierdolą chciał, nie będę ci jebał. Nigdy mnie nie zmusisz, żebym kurwa coś zrobił. Szybciej nie my przymówi lub bez nogi zacznie chodzić. Niż jeden z nas zrobi coś takiego, co by kurwa nie zgadzało się z wolą jego. Jak i z tego morał, morał z tego krótki. Robimy co chcemy, nie zważając na skutki. Bał, wow, wow, bał, wow, wow. Będę pieprzył, kiedy zechcę, będę srał. Bał, wow, wow, bał, wow, wow. Będę pieprzył, kiedy zechcę, będę srał. Bał, wow, wow, bał, wow, wow. Będę pieprzył, kiedy zechcę, będę srał. Bał, wow, wow, bał, wow, wow. Będę pieprzył, kiedy zechcę, będę srał.